Mwalimu Suzana, mtoto mwalio, umewacha masomo pasipo sababu. Ewe Suzana, mtoto mwalio, umewacha masomo pasipo sababu. Utakuja juta, utarudi kwenu, shida zikizidi na mabwana kukutoroka. Utakuja juta, utarudi kwenu, shida zikizidi na mabwana kukutoroka. Umewacha masomo pasipo sababu. Utakuja juta, utarudi kwenu, shida zikizidi na mabwana kukutoroka. Suzana mama, oh, umepotea, ni wewe pekeo nyumbani kwenu. Suzana umeipata, Suzana o, Suzana mama o, umepotea, ni wewe pekeo nyumbani kwenu. Suzana o, wazazi wako umewapa hasara, faida gani sasa umeipata, Suzana o. Faida gani sasa umeipa?